unatkozol, vagy egyedül vagy és nem csajozol. Ide-oda mászkálsz a lakásban, kint esik az eső és hideg van. Akkor rak fel egy lemezt, ami lágyzene szól. Nyom fel a hangerőt, nyom fel jól, gyere csukd be a szemed. Engedd el magad, álmodj egy világról, ahol csak te vagy. Shoot.